แล้วมารีก็เปิดขวดน้ำมันหอมและชโลมลงบนเท้าของพระเยซูและเช็ดเท้าของพระองค์ด้วยผมของนางและกลิ่นน้ำมันหอมก็หอมฟุ้งไปทั่วบ้าน กลิ่นหอมนั่นน้ำมันนาราดานี่ใช่ไหม ใช่แล้วล่ะยูดาห์มารีเพิ่งจะชโลมเท้าของอาจารย์ด้วยน้ำหอมนะ ด้วยน้ำมันหอมราคาแพงนั่นน่ะเหรอถ้าเอาไปขายก็คงจะได้เงินตั้ง300ยังเอาเงินไปแบ่งให้คนจนได ้คุณเป็นเหรันยิกที่ดีนะยูดาห์คุณคอยเก็บหอมรอมริบเงินของพวกเราแล้วยังคอยเป็นห่วงถึงคนยากจนด้วย น้ำมันหอมนาราดานะแพงมากเงินจำนวนนั้นน่าจะนำมาให้คนจนมากกว่ามารีเธอน่ะ ปล่อยเขาเถอะขอให้เขาเก็บน้ำหอมไว้จนถึงวันฝังศพของเราคนจนนั้นท่านมีอยู่เสมอหากท่านจะทำทานเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราจะไม่อยู่กับพวกท่านตลอดไปมารีเขาก็พยายามที่จะทำดีที่สุดเขาชโลมร่างของเราด้วยน้ำมันหอมเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราตื้นตันในความรักของเขา ขอโทษทีผมจะออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกหน่อยอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดกับฉันอย่างนี้ฉันเป็นเหรัญญิกที่เก่งกว่าท่านจะเป็นได้อีกถ้าฉันจะได้รับเงินจำนวนนั้นค่าจ้างก็คุ้มแล้วพวกนี้น่ะโง่ทั้งหมดคิดว่าฉันจะเอาใจใส่คนยากจนพวกนี้น่ะไม่มีคุณค่าอะไรหรอกแต่ฉันคิดว่าอาจารย์คงจะอ่านใจฉันออกเรื่องคนจนอาจารย์นะดีละฉันจะแก้แค้นท่านเองฉันจะกลับไปที่บ้านแล้วคอยจนกว่างานจะเลิกแล้วค่อยแก้แค้น สมาชิกสภาสถานการณ์เวลานี้น่ะเลวร้ายกว่าที่เราจะควบคุมได้มันแย่ยิ่งกว่าที่เราคาดคิดซะอีกถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเจ้าหน้าที่ของโรมก็คงจะมาควบคุมการปกครองของเราและเสรีภาพในการนับถือศาสนาของเราด้วย ท่านคายาฟาสเวลานี้เราก็ได้ออกหมายจับเยซูแล้วและถ้าใครพบเข้าแล้วไม่รายงานเราก็จะถูกข้อกล่าวหา แล้วมีใครได้ข่าวหรือยัง ยังเลยท่าน แล้วคงจะไม่มีใครรายงานเยซูน่ะเป็นที่นิยมของหมู่ประชาชนเกินกว่าที่ใครจะแจ้งความจับเขาและเหตุนี้แหละเราควรจะระวังตัวให้มากเพราะประชาชนอาจจะลุกฮือได ้ขอฉันพูดอะไรสักหน่อยจะได้ไหม ได้สิพ่อในฐานะอดีตมหาปุโรหิตคำแนะนำของพ่อคงจะมีประโยชน์แก่สภาของเรา จะต้องทำอะไรสักอย่างลงไปกับเยซูให้ทันควันคิดดูสิคนที่มาจากครอบครัวยากจนไม่มีชื่อเสียงไม่ได้รับการศึกษาใดๆกำลังคุมประเทศอิสราเอลอยู่และพวกเราคณะของผู้รู้นักปราชญ์ผู้มีอำนาจเราจะปล่อยให้เรื่องนี้มันยืดเยื้อไปถึงไหนทำอะไรสักอย่างสิ แต่เยซูน่ะมีอำนาจอะไรอย่างหนึ่ง อำนาจคายาฟาสหมายถึงอำนาจที่ทำให้ลาซารัสฟื้นคืนชีพเหร อนั่นก็ข้อหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่เราไม่อาจจะต่อต้านได ้ฉันเองก็ยังไม่ได้เห็นอภินิหารอันไหนกับตาเลยนะแล้วคุณล่ะ ก็ยังเลยแต่คนส่วนมากได้เห็นแล้วนี ่นี่ละเป็นเหตุผลที่เราควรจะรีบจัดการเรื่องนี้โดยทันควันเราจะต้องฆ่าเยซูและลาซาลัสถ้าปล่อยให้ลาซาลัสมีชีวิตอยู่ก็ยิ่งเป็นการยืนยันว่าเยซูน่ะมีอำนาจเหนือความตายประชาชนก็จะฟังเขาไม่ใช่พวกเรา จริงจริงใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากพ่อเราเห็นด้วยกับคำแนะนำของพ่อเมื่อชะตาชีวิตของเยซูกับลาซารัสถูกตัดสินไปแล้วปัญหาก็เหลืออยู่เพียงแต่ว่า ขอโทษทีเถอะท่านคายาฟัสมีเรื่องสำคัญคือยามเข้ามาบอกว่ามีคนคอยอยู่ข้างนอกอยากจะรายงานแก่สภา แต่ว่าเธอก็รู้นี่นะคนที่มาเจ็ดสมาชิกเราไม่อนุญาตให้เข้ามาในระหว่างการประชุม แต่ชายคนนี้บังเอิญเป็นสาวกคนหนึ่งของเยซู สาวกของเยซูเหรออ้าวให้เข้ามาให้เข้ามาย ามให้เขาเข้ามาได้ ้าวคุณเข้ามาได้คุณเป็นสาวกของเยซูเหรอชื่ออะไรล่ะ ยูดาท่าน จะให้เราช่วยอะไรแล้วคุณ ผมรู้ว่าท่านต้องการจะฆ่าเยซู แล้วยังไงล่ะ ผมเกลียดเขาคิดว่าผมเป็นคนละโมบคิดว่าผมริษยาและเป็นขโมยแล้วทำไมจะมาให้ผมเป็นอย่างนั้นพระเยซูเนี่ยได้รับของกำนันราวกับกษัตริย์ผู้คนบูชาเขาแต่ดูผมสิไม่เคยได้อะไรเลยผู้คนน่ะไม่สนใจด้วยซ้ำที่จริงแล้วผมน่ะดีกว่าและฉลาดกว่าเขาสิอีก แล้วท่านตั้งใจจะทำยังไงล่ะแล้วมาที่นี่ทำไม ผมจะบอกกับพวกท่านให้ว่าพระเยซูอยู่ที่ไหน ท่านจะทรยศเยซูให้เขาตกอยู่ในกำมือเราอย่างนั้นเหรอ ใช่แล้วล่ะแต่ต้องมีค่าตอบแทน อ๋อใช่แล้วเงินรางวัลสำคัญมากจะเอาเท่าไหร่ล่ะ ท่านจะยอมเสียเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมเพื่อที่จะได้ตัวเข้ามา ก็ทาสที่ดีเยี่ยมก็ราคา30เท่านั้นล่ะ แต่เขาไม่ใช่ทาสนะ สำหรับเราแล้วเขาไม่มีค่าตัวเท่ากับทาสแต่ด้วยความเอื้อเฟื้อเราจะให้ท่าน30 แต่เขาไม่ใช่ทาสยิ่งกว่านั้นเขาคือบุตรของพระเจ้า บุตรของพระเจ้าแล้วเธอเกลียดชังเขางั้นเหรอ ก็ได้30เหรียญฉันจะทรยศเขา